بذرت لول موي مدهامتان دنيو نتاخ والمراد انهما شديده الخضره والقدره في استدت ضربت الى السواد وذلك من كثره الري بالماء مدهامتان فباي الاء ربكما تكذبان من خيول تي سين خيولي برام نين دي ود يين تا جين يالا نين فيهما عينان نضاختان نكنا سي نيوم ñaar ñaari beut ñaari beut ndox yo xamne نضاختان ñaari beut la yoy dañuy bal rek duñu dag duñu dog mukk نضاختان dañuy bal rek duñu dog mukk فيهما عينان نضاختان manam yu bul yu bari ndox ni bal fuñu toll ibn abbas mune tandakhu ala awliya illa bil misk wal anbar wal kafur fi dawr ahli al janna mune lañi bal ca wa al janna ñu nekkon ay xarit yalla ñu leen andil misk ñu andil anbar ñu andil kafur ci seen kër yoyé lañ koy andil tabarakallah تفسير القرطبي جيكي فك الجرم نار قطن تيمير الجرم يتفك الجرم فبأي آلاء ربكما تكذبان بان خيول تسين خيول برام جين دي ودي يين نت الجن فيما نكنا تنيوم نار فاكهة في والنخل التنغرم والرمان أكرزان فاكهة والنخل والرمان اغرزين فبأي آلاء ربكما تكذبان بان خيول تسين خيول برامين جان دي ودي ينب الجنة فيهن نتنا تدير الجنة يوية خيرات خيرات جيجن باخ حسان تجو واو نيواتنا تسخنا تدير الجنة خيرات جيجن باخ حسان تيو صالحات كريمات الاخلاق حسان الوجوه جين يباخ تيو ترحل تبارك الله نساء صالحات كريمات الاخلاق حسان الوجوه فبأي آلاء ربكما تكذبان من خيول تسين خيول برام ينجين دي ودي ينجين تجنة من خيول ينجين دي يدك سين سوي لبرم يلي تجنة سورة الرحمن آية جرم يرفق أكبر حور جين يوني حور الحين لن حور دنيو أنبت مقصورات في الخيام يم كب تسين دكواي مقصورات في الخيام يم كب تسين دكواي بني الضحي بني ورالو جي بني جنو سين بريو ñu dem fenn fu len diini di jame wala seen mbokk di len jam hurun maqsuratun fil qiyam fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban lam yatmithunna mustajatat ñom insun nit wala jaan qablahum lu jib seen jeuker wala jaan wala jinni fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban من خيول سير خيول برامي نين دي ودي يني تجيني متكئين دني سهونو على رفرف كي أي جيجناي خضر يمق يزرت وعبقري حصان تنيك ودفر من جيجناي لول حصان ترفت عبقري حصان نيك ودفر من جيجناي لول بنيلن تيكو تمرفت فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك تدنا اسم ربك ستور برم ذي الجلال تبرم بن خانم موي برم تد والإكرام أكبرم مغ تبارك الله كن موك ني دون توب اكسي نيو في صار بي جيخه تول في ني ورا يكتي جتاي ni ñaan sunu borom tabaaraku ta'ala mo ñu tawfiq ta may leen ko nga xamne ñoy doomi soxlu ñuy deglu tabaarakallah ñu di leen jéglu ñaan yàlla suñu borom yàlla nañu boole jëgal ñun ñëpp, nangul ñu te nangul leen. Mbokk rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Dila suñ ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci seen tafsir bi ñu leen defal ay bés bi jot ci waxtu wi. Ngeen koy am fii ci Sud FM seen rajo, fekk leen koy defal bi seen mbokk Aliou Sall. Jóge nañu ci suratu Rahman, di saar boo xam ne dégg ngeen li ci yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam, mu ne li kulli shay'in arus wa arus alquran suratu Rahman. Lenn lu ne am nga tànneef, soxna yu ne am na ku ñu wax séet, mu ne alquran suratu Rahman mooy séet bi. Ñu war a dugg tey insha allah ci suñu saaru juróom fukkeel ak juróom benn di suratu alwaqia. Waa ci Makka nekk juróom ñeen fukki aaya ak juróom benn, di saar boo xam ne ñu ngi ëmb xaalay nit ñi si yowm alxiyaame ak ñuy jiitu yowm alxiyaam ci ay tiitaange, ak seddale koo gu nit ñi danañ ko seddale koo ila salaasa tawaif: ashaabu lyamin, ashaabu shimal, assaabiquun. Mu di su ëllëgee ña nar a jëm ndeyjoor, yàlla nañ ci yàlla boole, ak ña nar a jëm càmmooñ, ak ñi bokk ci ñi jëm càmmooñ te bokk ci saabiquuna yi. Saab dina waxtaane mbooloo mu nekk ci ñetti mbooloo yooyu seen mujjuwaay, ak la leen yàlla tabaraka wa taala dencal ci ak pay, di pay gu maanu dëppoog seen jëf, su bés ba nga xamee ne ca la ñuy fay bor yi jotee muy yowmu diin. Ñi nga xamee ne dina indi ay tegtal ci am bi yàlla am ba noppi nekk benn, ak mataayu màggaayam ak kàttanam ci bind gim bind lim bind, ak defar gim defar li mu defar, ak bind gim bind doomu aadama mu di nit, ak génne gim génne gàncax, ak wàcc gi muy wàcce ndox mu di taw, ak doole kàttan gi nga xam ne sunu borom tabaraka taala def na ko ci sawara. Saar bi dina waxtaane alquranul azim ni nga xam ne tanzilu min rabbil alamin. Dina waxtaane it nit ki nekk ci sukuraat war a taqalikoog adduna ya nga xam ne dana ko dajeeg moom ci ay métit ak ay tiitaange. Bu saar bi tëj indiwaat ñetti mbooloo yi nga xam ne moom la ubbee woon, te mooy ahlu saada ñu war a texe ëllëg di waa ndeyjoor, yàlla nañu ci yàlla boole. Ahlu shaqaawa te mooy ñu texee di ñu war a jëm càmmoñ, ak assaabiquuna ila alxayraati min ahli naim, mu di ñi nga xam ne ci ñi texe lañ bokk waaye yemuñ ci texe, dañoo bokk dañoo doon ay saabiquuna. Saar bi dina leeral mujjantalu kenn ku nekk ñoom nim ko leerale woon ci bi ñuy tàmbali saar bi, ndax jeexantal bi dëppoo ak njëlbeeng. Saar bi nag di suratu alwaqia. Jël nañ ci Abdullahi ibnu Mas'ud radiallahu anhu, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. كي جنب سورة الواقعة قد قجب لون دول مك كي جنب واقعة قد قجب لون دول مك. أخرجه الحافظ أبو يعلى وابن عساكر. لولو تي ngeneelu saar bi la bokk te moy diko jang guddii ñu jël ci al hafiz ibn asakir ci tarjuma mu ndan defal abdullah ibn mas'ud ci wëru wayu hadith bo xamni ñu ko wër abi zayba mu ne abdullah ibn mas'ud dafa tawat dafa febar dekat moy febar bi nga xamne ci la genné aduna radhiyallahu anhu. Usman ibn Affan ko ne xamna ne borom alal la won yimu ci dafa tade won yimu ci dafa bëggoon aw yiw yimu ci dafa bëggoon sahaba yi radhiyallahu anhum ñom ñep ndax bëgg gi bëgg rasulullah ku bëgg yoonte bi rek mu bëgg la mom Usman. Ñu bax ñu noonu lañu meloon, dañu bëggoon yàlla. Loolu jugal leen ci ñu bëgg yonent bi yàlla yónni, waaye ku yonent bi bëgg rek ñu bëgg la. Noonu lañu meloon. Osman bëgg sahaba yépp ku mës a dégg ñu ne dara metti na ko bopp wala bëñ wala dara musal dàllam seet si la. Tey nag mu seet si Abdoulaye Ibn Mas'ud fekk mu feebar. Abdoulaye Ibn Mas'ud nekk ko mi ngi nampeg mbaax ako ragal yàlla ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Doon koo xam ne moom it liy ne ci nit mu baax mbaa mu mat lépp mi ngi ci moom radiallahu anhu. Ousmane seet si ko ci tawat jooju ne ko lan nga gën a métit lu fi mu nekk nii. Abdoulaye Ibn Mas'ud ne ko samay bàkkaar. Ousmane ne tekk ba ci kanam mu ne ko loo xem même fi mu nekk ku la ko defal mu ne ko yërmande yàlla la gën a xem même fii ma tëdd nii. Ousmane ne ko ma du ma yónnee hôpital ñu indil la docteur bi mu seet la. Mu ne ko docteur bi moo ma teg sama feebar bi. Allahu akbar. Mu ne ko mu ndax du ma digle ñu am lañ la dompal ci baytul maal ndax yow sahaba nga yayoo nga ko yaag say doom. Mu ne ko soxlawuma ko. Mu ne ko soxla woo ko yow waaye ay doom yu jigéen la la yàlla dénk. Abdoulaye Mas'ud ne ko ndax dangaa ragal ci sama doom yu jigéen yooyu ak ndóol ak ñàkk. Man day jar ngay ragal ci ñoom ñàkk googu ndax digal naa bépp doom bu jigéen boo xam ne am naa ko gudd gu jot mu jàng isa waqaatil waqiatu ba mu jeex. Te man Abdoulaye Ibn Mas'ud maa dégg ci sama nopp bii Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ne man qaraa surat al waqia kulli layla lam tusibhu faaqa abadan. Kuy jàng surat al waqia guddi gu jot doon ndóol mukk. Abu Zabiya daa di koy jàppoo moom it bàyyiwu ko ba nim gënna dun. Wax ji may wax ba dama ci tafsir Ibnu Kathir jukki ñeenteel ba xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak benn fa la wax ji nekk radiallahu anhu Abdoulaye Ibn Mas'ud ci wax ju rëy jooju. Kon saa bii mu ngi noonu nanu koy jàng guddi gu jot def ko jaamu yàlla amee ca njariñ lu toll ni lii Abdoulaye Ibn Mas'ud di wax radiyallahu anhu. Kon lolu moy sar bi ñi bëgg dugg. Yalla ñu ci dugg ci bismillahir rahmanir rahim. Genn ci ci alhamdulillahi rabbil alamin. Yalla neena. Bismillahir rahmanir rahim. Iza waqa'ati al-waqi'ah. Iza waqa'ati al-waqi'ah. Iza waqa'at lañuy wax al-waqi'ah. Ñu bañ nak al ak mas bi ñi mas ta bi muy at. Ñaar yoy lañuy bañ mu bolo ndax ñaari suko ñu fexé mëne suko jang. Ñu ni iza waqa'ati al-waqi'ah indi ben bi def ko kasra. Iza waqa'at su xewé al-waqi'atu qawqawba qawqawba nga xamne la budd min wuqoyha ci xawxawle bo xamne bu raglu la xolu doom adamay jëne ci tiit ba tiitange lo xamne mune su ko xayal mune su ko xalam ci xol al-baydawi motax mune sumiyat waqi'a li tahaqquqi wuqoyha dang ko tudde waqi'a ndax deug bi nga xamne deug na dana xew way ni ngeen yegg Ibn Abbas neena al waqi'a ismun min asma'il qiyamah kassaha al azifa at-tam wa hadhihi al ashya' taqtadi 'azam sha'niha Abdullah ibn Abbas mune al waqi'a aw tur la ci tur yawm al qiyamah amna tur bu ñu wax sah ak azifa ak tam ak yenen tur yu bare bare bare mune li nak li muy wone moy riyay bis ba motax mu bari ay tur Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu tafsir al bahr al muhit mune ليس لوقعتها كاذبة ليس نكت لوقعتها غير خاو خاو بام نراخو كاذبة لوكو منا ويدي تي ويدي غاي دغ لوكو منا ويدي تي ويدي غاي دغ اموت منس نكو ويدي نك تي فك ويدي جي موم دو دغ دوكو تي ام waye ni alakhira amut te la nga wax di deug yalla mune lolu amut ndax kuko beugona weddi da ngay fexé ba kenn dotul dem bu de xani won rek alakhira fam waaw bu de xani won alakhira fam dama dama ngi jëm lu nekk ngir de xewi muy gën bi xew bu ñëk par ben ni taw doon dé ak ñaar légui bi doom adama duggalé loxom ci mbir yi légui mbolo yi dé ni mako waxé won laysa li waqa'atiha kaziba kenn mën ta tax mu fam ndax nit ñi mënu ñoo fexé ba dé do am nit ñaanu ca jëm ko dégg ñu taggé ko fa la jëm waaw ko dégg ñu taggé ko rek fele jëm te bo ubbe radio yi ba ñuy tagge da ngay def ni ñepp faatu nga dem ci morgue ya amu ñi place nga dem ci hôpital hôpital bo dem bo yexé do am place ndax gu wéré di te ñi dox ci wéré di tol nañ ni ñi wéré di tudd ci hôpital yi wala ñi dox ci wéré di ñu ëpp ñi tudd ci lal ya ñepp dinañu jaar ci yoon wi ndax laysa li waqa'atiha kaziba amna ñu nak seen wax moko gëm seen def gëmuko ko ci seen muy def lol bo ubbe alquran gis mu wote ak limay def wala mu téré ko ko ke ay gëfum gëmul alquran don te lamiñam gëm nako ra'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim ولا يحض على طعام المسكين الاخره ليس لوقعتها كاذبه kenn mënu ko wé dañ té wé dëgg di dëgg falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahda ku jakkar la mom rek ni rek moy dëgg dé laysa li waqa'atiha kadhib suratu al-waqi'a ñaarelu aya fi diké nak hafidatu rafi'a waaw qafida amna nit ñu ñuy soufel tak seeni tank tak seeni loxo defal len ginnaw walbati len takal len souf soufel len ndax liñ fekkone seen borom fi ci aduna ci ay njubadi yuñ fi doon def rafi'a am ni yëkëti tabarakallah defal leen kiranga sol leen mbubu ak leen ca kaw ñun ñoy rafi'a ñaar ñu ñoy fiyam qafida rafi'a tuhfadu a'dahu llahi fi nnar wa turfa'u awliya'u llahi fi janna non yalla yeb ñu soufel leen ñu jëm suuf ndax sawara souterrain la aljanna yi etage lay jëm kaw sawara wu la gëna fété suuf gën la metti aljanna ji la gëna fété ko gën la neex qafidatur rafi'a al asal mune tuhfadu aqwaman ila aljahim wa in kanu fi dunya a'iza wa tarfa'u akharina ila a'la 'aliyyin wa in kanu fi dunya wada'a gisna soufel aw nit dugal len jahim bu yawmal khiyamati donte ci aduna borom nomba tank lañu won ñepp len tojal ak dinañu yëkëti ala sa ngi ñu yëkëti aw nit ñoo xamni fi ci aduna dafa melni tekki wuñu fu won dara barkal jëna way mi ju xel ma febaron mu nekkoon suñu dëkk ba ko waxaan diw da nga denc soxnaam mu ne fii ci àdduna ne ko ah mu ne déedéet fii ci àdduna moom duma fi denc soxna ne ko ndax lan mu ne sama mbub mu tilim nii ak sama melal wiikaan wi ma baqat yi di génn nangam li mi sikkam ba mu jeex ndeysaan mu ne looloo tax jigéen ñi fii duñu ma bëgg ne waaye su àllaaxira bu ñëpp duggee aljanna ci ma dugg ñepp sal seeni xaftaan ma sol ko su boobaa jigéen ñi bëggee fuñ bëggee góor bëgg ma tabarakallah te mi ngi bokkoon ci ñooñu nit ñuy wax tey dof kon nag alaxira xaafidatu rafi'a yàlla nu ñu boole ci ñi nga xam dañ leen di yëkkati kañ la alaxira ida rujjati l ardu rajja isa rujjat su yëngutewoo al ardu suuf si rajja yëngutoom bu metti ba wattarabat ittiraban shadida yëngutu bu metti ba etaas yi daa di mabbu daanu tabarkàlla lépp tasaaroo rajju kama yarujju sabiyu fi lmahdi xatta yanhadima kulla ma aleyha min binain nee na ñu ni xale di nekk ci lalam ñu tëral ko ci muy battarañiku di walbatiku di yëngutu ak yëngal lal bi noonu la suuf di def tremblement bu mag boo xam ne yii ngeen di wax yéen naan enn suuf sa yëngutu na fa ñaar fukki junney nit faatu nañ fa te loolu ci ay minute mutu ko sax ay seconde lay doon bu àllaaxira bi dem ba mat ab minute ñu ne ca lay yem mu dem ba mat genn wàllu waxtu mu ne ca la yem mu dem ba mat waxtu dem ba mat ay bis tremblement bu dem ba mat weer tremblement bu dem ba mat ñun fukki fan di ko ëpp loolee luy tooy wala luy yëngutu ci kaw suuf ci daanu woo dootul am ida rujjati l ardu rajja wa bussati l jibaalu ñu mabbu doji basta ak mabbu moñoxe ko ñu moñoxe ko فتت تفتيتا حتى صارت كالدقيق المبسوس مونتاني يجي غن ري ني بوديكو ماسلكو فنيوخيكو بام مل ني سوندو سونو تويال اك لي ني كوي كوي فكانت ممج نيك هباء منبثا nek pund mum basta buñu tafare mu naw ñom montagne yi ngeen di gis mum ngeen jang ca sarba wa takunul jibalu kal ihnil manfush jangat ko ca tabisma wa sayratil jibalu fakanat saraba kayf li xewé suuf yengutu ay wer wala aw wer ak nangam montagne yi ñu foñaxé ko mu nek pëng tay su kéro gé ñu ha mu ñu wakuntum azwajan salasa ngeen nek ñett xéet yeen dama adamay azwajan salasa waaw ñett lañuy doon ñu ko ñett ñan mu ne fa ashabul maymana am ñu jëm ci yotu nday jorga ma ashabul maymana ci yotu nday jorga mo ndax xam nga ñu nday jor ñoñu dina leral ñoy ñan ci bir sal bi fa ashabul maymana ma ashabul maymana bokku ci jarna fanan al bokku ci jarna baye nit ñi aduna bok ci jarna deru sa rokk bok ci jarna lo am jox ko nit ñi def ak yalla bok ci jarna bayyi mer xewil ko bok ci jarna nek ci sey ñepp naan lu ngey wut nga na ja rek fa ashabul maymana ma ashabul maymana bok ci jarna fo toñ ñew sukkal ki nga xamni ya ko toñ ne ko na jaay bal ma ak فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة بوك تي جارنا مودي خيو تاي نيت ني ديكو سول نيپ ني اموكو بڬ بوك تي جارنا nga baye ko ñukoy sol bok ci jarna nepp and nan la siar nga branché wo nga baña branché ñom fi branché té branché fi am courant moy suñu borom tabaraku taala xale yi legi ñox du branché wut wax nañu dëgg ndax ku amul courant branché wo prise bu am ci courant bi nag tabarkallah koo kaa branché te ku branché wul ci yàlla branché wo wax nañu dëgg fa ashabul maymana ma ashabul maymana suñu mbokk al oustaz ibrahima xalil lo yàlla ko yàlla yokk wér day wax ne bu fekkoon ne ku jóg rek mana jox ko ci sa borom num la neex neena kon mu yom ndax kenn dootul dem kon sonatel jëkkat ci fiil da ngay dem rek jënd appareil ñëw ci kër gi di woote neena waaye jënd appareil dong di woote taxul nga jot ka ngay woo da ngay dem ba ca ñuy branché ñu branché la kon suñu borom it ñuy wax ne diw branché wut tabarakallah aha kay ku branché ci yàlla koo kaa branché tabarakallah yàlla na yàlla fay oustaz boobu cheikh ibrahima xalil lo فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة يعني نقول لها الجسار وأصحاب المشأمة وأتمون برم مري يقافيا ما أصحاب المشأمة كي وأتمون كي برم مري يقافيا نوني إد لو بقت جارنا فنان الله daw bokku ci jarna lo am jox ko sunu borom jarna lo am jox ko nit ñi fete ak yalla daw bokku ci daw bokku ci waral bu ñent waxtu jote ci gudd rek nga dëgg jakkay tambalé noddu nit ñi yëk seeni mbajj dugg ci ndox mu sedd mi gennu top lëndëm ji wut ci fi ñu waxe hayya ala salaam bokku ci tax am na ñoo xamne fi ne bol ñu xolé duñ am yaram mukk dañ ca bokk tax ndax xalaat ëllëg bu ñeen tërale ci ko su bammel ñu dekk taxaw seen sawar ak fi tàkk ku moom li ñu ne yaa ko moom fa nga jëm lu tax ñu ne ndax yaa defoon nangam. ragal caa bokk tax na nit ngi nii daawul musóoru daawul waddu, waaye ragal naa bokk ci lii tax na léegi yaramu yépp daf koy denc ndax gëm la ilaha illallah fa ashabul